niz begize. Ereo dantzazteko iruko erritmo honen nadierazle. Txample bat garun jaleta ene, egimak zombien harimen, bandetaren konplize. Oiukatu nun egia pente eta segidan galduko norte. Entzunez abertzale, ez zirela prestatzeko aginte. Nahiago zutela bozkatu eskuineko presidente. Zer duk uste, saga uste lan daupen eubeko jente. Hemen borrokan iztail segitzen mentez mente. Eta ni zu guzein usente, haiek dakite. Okupatzaile eta zizan hain nintzen independente. Baina netxean ere izan behar disidente. Beldu jazian sartu gaituzte eta sokatarian akerian botere dun psikopaten. Iluzte, baita kontraboteren bilkuretan, petizoetan, manifetan, ezintasunaren gorkuzte. Osasuna itzaki ez gehiago bizaki luze aurtengo zozo mikote. Zapiatzea musukatzen zen bikote, amesten nuen iraultzaz. Ustelduko gira kontserban. Zabatu bela, jitzula zibela. Erleak baino helikoptero eta drone gehiago hortzi mugan. Eze bikainazu, auzua salazazu, eta sozial kredito jokoan punduak irabaz. Hitzakezu, itxua, gure loturak moztu, algoritmizatu biziaren sua. Zilo beltz batetan dute nahi, izoztu, gehiengoak hori ez entzun nahi. Kontzientza urtzen zai, hou, zora bioari egnai. Eroraldiari, utxaren iresteari, zai, hago, hei ho, hau geiteko izango alaiz. Gai, nahiago dute txipiagoa, zapal du, jaka hori aztrufatu bloke beltza, salatu. Haien zapaltzailearen bozgora iruari oiartzun inez, ez zinez, hola aldatzen ez da ezer ez. Bako txabereko txanko katzen, gizaki gizakiari koskatzen, gatoinak lehiatzen, nik sugar ditut amesten, giotine bai hula puhondien buruan, nahi dut ikusi zintzilik ziri mola taltzatzen, bortitzani. Arginda rapitze zazu, ta gogoratu, ahre ba bortitzani. Liran jaiusa eta dezazu, ta gogoratu palestinaren genozidioa. Zabatu bela, jitzula zibela, ja. Zani, bou, bou, bou, bou. Mugiko ran jostata gogoratu koltana. Bou, bou, bou. Bortitzani, bou, bou, bou, bou, bou. Bortitzani, Ikeako altzaria erosi. Ta gogoratu, oianeko zutea. Mediko batek, kasiken nauka. Beste batek, argetu zuen niri gaua. Zendira hoik, hipokrata la hipokritak. Zehelburu ote higienisten arauek. Endekatuen munduan, zalo republika behiaren orduan. Kapitalak ote zeukan aintzinetik makroplana. Ondua, eriotz gehiago, mediterraneone badetan baino. Ta propaganda baztegan hasten, guaidura araino. Ta ez bautoino, kastatu eskerrak entzule hiri. Hire, denbora eskaintzea nire, poesia salpaiari. Ondoko ustezko ezkerreko jendeari utzi naukau. Eskatzen seguritate gehiago gobernuari zua. Sortu ezkero eta zer egin, gerla bideak ez du zentzuik. Etxai azkartzen dugulaik, ta zer egin, bake bideaz nago dudatuik. Artzainaren iPhonea otxoen zenbakiz betea delaik. Zabatu bela, jitzula zibela, ja. Ondotik berriz diot, zer egin, baute irugarren biderik izaiteko jare. Errepikaren ondotik berriz diot, zer egin, gezazpi eta fabeletako gezazpi nare nare. Egon daiteke jaolandare eta ondokoa bioala ere. Egon daitezke hartz eta bildotx parez pare, baso basa alazoan. Jarraizen dugu oraindik, aintzinamendu gutxi. Arpen garaietatik, atik dizdir eta fluoz. Estaltzen da basakeria, taksi baten irratian entzun dut, kakeria. Kolonizadore banintz ege, maiuskula dutenik uch, behin betikotz ege. Konituzke, gorago gure ege, ge, ageriago bere uzki. Egita uzku geskun, jaten diozute azukre. Azkan azazu entzun, tapogo izardi hau saintze. Urrengo batzatea baldakizu, noiz izango de. Nik segitzen dut amesten, ta nahiago nuke izan. Bati beten, laborari txapazen. Naizena, eta izan nahi nintzena. Kontradikzioa bizitzen, terapia dauka dikzio. Ta frustrazioek itzikatzen. Fantasmen jokoari adikzio. Ibilbide duin asmatzen, akatz eta lorpen, hitz eta akzio. Zabatu bela, gri, zura zibela.